ده خلافت زمریان. زنگری خونی زا روزینی زا حسون که دعوتی خبرونه پا دی خبرونه که ده خلافت ده تلو سرخندویان و سراد ده زلو خواله کن د دوی خاطرې د دوی کیسې او د دوی حماسې به د دوی له خولې اورو له موږ سره اوسئ د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته درنو اورېدونکو لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده خلافت اسلامي ته همداراز دغې درو او تور غرونو ته داسې امتیازي او ګوته په ګوته ځوانان راټول شوي دي چې په هر ډګر کې ساری نه موندل کېږي زه له یو داسې زلمي سره ناست یم چې دی نو له ډېره وخته د استعمار او دغه مرتدینو په مقابل کې په جهادي مبارزه بوخت دی او په ډېرو سترو سترو جګړو او فتوحاتو کې برخه اخیستې ده په ډېرو سختو مشکلاتو او تکلیفونو کې ژوند تېر کړی دی دی هلته هغه وخت کې امارت سره و خو اوس لله الحمد خلافت لیکو ته راغی نو د دې ځوان یو بل ستر کمال دا دی چې دی ډېره ښه شاعري کوي ډېر ښه شعر لیکي ما ترې نه یو شعر واورېده او شاعري مې د دې خوښه شوه ومې غوښتل چې د ده خبرې د ده شاعري او د ده غږ له تاسو سره هم شریک کړم نو دا بسم الله نومېږي بسم الله لونګین تخلص کوي وایي لونګین مې تخلص دی او دی وایي نو امارت کې څوک لونګین دی او څوک لونګ دی او څوک بنګ دی وایي نو دلته چې راغلمه نوم به بدلومه نو دی وعده وکړله بسم الله ښه نوم دی خو دا تخلص یې چې کوم دی دا بدلی او نو ځکه چې مخکینۍ مجاهدین ملګري په همدې نوم پېژني نو د شعر په بنا همداراز د دې د مخکینیو جګړو او مبارزو په اړه به ورسره وغږېږو لومړی خو تاسو ته بسم الله وروره ستړمه شوې مخیر راغلی لذیذتو که ظام صاحب خوشحاله اوسې بسم الله دا راته ووایه چې په جهاد او مبارزه لاس پورې کړ او لکه جهاد لیکو ته څومره وخت شو چې راوتئ په کومو کومو ځایونو کې پاتې شوی جهاد دا پنځه شپږ کاله کېږي چې جهاد ته راوتیم او لکه پکتیا او کونړ او د نګرار چې دا مختلفې ولسوالۍ لکه خوګیاڼي چاپلیر او بټیکوټ او داسې نورو دی کښې برخه اخېستې او جهاد هم کړی نو واقعا په ډېرو سیمو ګرځېدلی شاعري دې څنګه پیل کړه تاسو ډېر ښه شعر لیکئ او اورېدونکو ته به هم شعر وایي خو څه علت وه چې شعر مو لیکل مو پیل کړه ځان صاحب دا خو به چې کله ما دا مجاهدین کتل او د دوی دا ستړي مزلونه به ما کتل دا تکلیفونه د باراني شپو او ورځو کښې لکه دوی به چې هر ځای کښې دښمن ته په کمین ناست و نو د دوی احساساتو زه ډېر متاثره شومه دی نه نو ما ویل چې دا څنګه د خلکو سره د دوی دا تکلیفونه و ریکمه نو بس شاعرۍ ته مې لاس واچو ماشاءالله ډېر ښه شاعري جنګونو کښې پاتې شوی داسې د یو جنګ جګړې یو جریان که را سره شریک کړي چې سخت جنګ چې ستا په ژوند کښې د جهادي بهیر کښې چې دی کومه سخته جګړې او ته په ډېر ډېر سختو حالاتو سره مخ شوی هغه کومه جګړه وسې لنډه کیسه یې کړه ته لنډه جګړه خو دغه بټکوټ په ولسوالۍ کښې چې کومه غټ جنګ و غټه قوه راغلې وه نو دغه کښې مونږ برخه اخېستې وه نو ډېر سخت جنګ و نو الحمدلله بیې مرتدینو او منافقینو ته ډېر زیات تلفات هم واوښته او بس نور زیاتو جنګونو کښې مې لکه برخه اخېستې ده په خوګیاڼو کښې او دغې کښې بیې ملګري هم څه ناڅه مونږ نه لږ زخمیان شو خو انشاءالله هغې ماتې سره ډېر مخ ډېر ښه دا راته ووایه که نه چې خلافت ته څنګه راغلې ولې له امارت نه د خلافت غوره کړ خلافت ته کوم کسان راغلي د امارت ته لیکو نه څه ډول کسان خلافت لیکو ته راغلي خلافت ته چې کوم کسان راغلي دي هغه الحمدلله هغه هغه کسان وو چې خلافت لا راغلی نه و خو د دوی ارکلي ته یې په زړه کښې ځای ورکړی و تور بیرغ له خراسان کښې نه و راوتی چې دوی په خپل زړه کښې نال کړی و دغه کسان راوتي دي چې هغه موحدین دي او د الله او د رسول په لاره باندې لکه روان بیا روان خلک دي نو هغه ټول الحمدلله دغه نظام دپاره جنګېده او دغه نظام راغی نو خلافت ته راغله ته وسوس کېږي چې دلته راغلی هلته امارت د خلافت په ارتباط کشرانو ته دا دوکې ورکوي چې دا د داعش چې دی دغه خور د داعش وایي چې دا د امریکې پروژه ده او دا یهودان دي او دا فلانیان دي او بستانیان دي سره د دې چې دا کشران چې دي دا په سترګو ګوري چې دلته امریکایي ډرون تیارې د ورځې یا په یو هفته کښې خو دوه درې ځله بمبارونه کوي او د خراسان ولایت دغه سرکرده مشران چې دی په لسګونو مشران همدغه خبیثې امریکې شهیدان کړل او همداراز په مرکزي خلافت کې عراق او شام کې نو ټول نړیوال کفر د خلافت په خلاف یو شوی دی او بمبارونه دي او سرلارې امریکا د مشري امریکا کوي او دلته هم چې دی دا مرتدې قواوې راځي دوی مسد خپلو کشرانو ته اوس خو دغه دی نو کفر او ارتداد ښکاره شو سره ګډ ګرځي برګه تڼې اچولې مارتیان او اربکیان او اردو او پاکستاني زخخیل او بس اچار ته جوړ دی سره شریک ګرځي را ګرځي اوسه پورې کومو کسانو مجاهدینو چې دوی سره جګړې کولې هغه ته خلافت ته راغله او هغه د دوی جاسوسان همالته ورسره پاتې دي لګیا دي تاسو ته به څه ویل کېدل په عمارت کښې چې دا څوک دي او څنګه چل دي بیا چې دلته راغلې څه دې ولیدل مونږ خو الحمدلله زه خو خپله ښه پوهېدم چې دا حق ډله ده خو لکه دوی به چې ویل یو مونږ به ورته غوږ ایښی و نو دوی به ویل چې دا د پاکستان خلک دي کله به یې ویل چې دا د افغانستان د حکومت خلک دي کله به یې ویل چې دا د اوس نو د پاکستان خلکو دا د پاکستان خلک ګڼي او هغه دی نو تاسې خپل امارت کښې وایي مشران هلته پاکستان کښې دي زخمیان پاکستان کښې تداوي کېږي کورونه پاکستان کښې دي سره د څومره پاکستان کښې ازاد ګرځي پیسې ولا د پاکستان نه را ځي وسلې ولا د پاکستان له را ځي ایسا یې مکمل اوس ټول واک د دوی لاس کښې ونیو او دغه موجوده حکومت چې دا د حکومت خلک دي حکومت سره اوس هم دوی په بډي کوټ کښې هغه دی سره شریک ګرځېدل ټول ولس ولیدل نو اوس دا خبره واضح شي نو بلکل چې دا خبره واضحه او ښکاره خبره ده څرګنده خبره ده دوی به ویل چې دا د پاکستان خلک دي بیا چې کله خلافت مجاهدینو پاکستان باندې هم حملې وکړې او ډېر مرتدین یې ترې ونیول او غنیمتونه یې ترې ونیول نو بیا دی چې و دوی خو بیا دا خبره نه شوه کولی چې یاره دا د پاکستان خلک دي ځکه هلته یې په خپلو سترګو وکاته بیا به یې ویل چې دا د امریکا خلک دي امریکې چې بیا څه موده مخکې به دلته په خلافت مجاهدینو باندې بمبارونه وکړه او شهیدان هم ترې وکړه نو بیا چې و بیا دا خبرې هم نه کوله چې یاره دا د امریکا خلک دي بیا به یې ویلې چې دا د افغانستان د حکومت خلک دي نو بیا چې خلافت مجاهدینو دلته پوستې ونیولې او جنګونه دوی سره هم وکړه څه ګاډي ماډي هم ترې نه ونیول دا بانه هم ورکه شوه دا بانه هم ورکه شوه نو خوله یې داسې بنده شوه خوله یې چې بنده شوه نو بیا به یې ویلې چې دا وروس دلته راښکته کړي دي او لکه ماشومان وژني او بس دغه بویناکې خبرې یې کولې خو ته چې دلته راغلې څه دې ولیدل څه احساس کوې ته چې هلته مارت سره پاتې شوی او دلته خلافت مجاهدینو ته راغلې څه توپیر احساس یې څه فکر کوې چې هغه څنګه خلکو دا اوس موجوده چې کوم امارت دا خشره چې پاتې ده د امارت خشره چې پاتې ده چاڼ شوي دي هغه پاک سپېسل یا دانې دانې امتیازي خلک دلته راغله او هغه بڼه بکال پاتې دي نو څه فکر کوې چې د خلافت کښې څه احساس کوې د خلافت مجاهدینو صف کښې اول ته دې څه فکر او احساس کوو دلته چې زه راغلم ایزان صاحب دلته زه ډېر خوشحاله یم دلته زه ډېر خوشحاله یم او دلته الحمدلله ټول هغه خلک راټول شوي دي چې واقعي مسلمانان دي نو په امارت کښې چې وو همدغه کسان چې کوم وو نو امارت کښې ما همدغه خلافت دپاره لکه جنګېدل هغه را واوښته دلته او چې کوم د پاکستان خلک دي او د ایران خلک دي هماغه پاتې دي امارت کښې هسې د امارت نوم به پورې نښتې ده خو واقعي چې د پاکستان او د ایران خلک نو اوس هم اورېدونکو ته د یو شاعر په حیث ورپېژندلی او شاعري خو به یې دلته لا غوړېدلې ځکه چې دا د دنګ غرونه او دا د اسمانڅکې نښترونه او دا ناوونه او دا تړې او دا مورچلې او دا د اسونو ششنار او دا د تورو شرنګار او دا هر څه په خپلو سترګو ګورې په غوږونو یې اورې او ښه شاعري انقلابي شاعري هم له همدې نه راضي کېږي یو شعر دی ورو اورېدونکو ته که خپل یو انقلابي شعر وي که د یاد شوم د سپینغر خواله را درومه مجاهد یم د سنګر خواله را درومه که ته غواړې چې کافر د ملک ورک کړي زیړکۍ او د لنچر خواله را درومه لګېدلی یم نختر لاندې پروت یم راته ژاړې ټول نختر خواله را درومه لګېدلی یم نختر لاندې پروت یم راته ژاړې ټول نختر خواله را درومه ډېر ښکل لګېدلی یم نختر لاندې پروت یم راته ژاړې ټول نختر خواله را درومه د قیمت په ورځ مې غټه نښه ده دا زه به یم پر هر خواله را درومه که د زړه غواړي سپېڅلی جهاد وکړي بغدادي امیر لښکر خواله را درومه ما چې وکتلې ستا دا ښکلې سترګې مجاهده تا اکثر خواله را درومه پریدو لیدو مسترګو بو کړی انتظار ملک زر خواله را درومه د سبا اختر یتیم قبر ته ژاړي شهید پلار ته وی سحر خواله را درومه چې د نوخ کشتۍ ته وختل کامیاب شول پاتې خلک شو بتر خواله را درومه د هغوی کشتۍ مثال نن خلافت دی یی کامیاب به په محشر خواله را درومه مایان وچه باندې ژوند نشي کولی که یې نیسي سمندر خواله را درومه مجاهد یم تور غرو کې مې ګذراندې جګ بریتونه ببر سر خواله را درومه ډېر ښکلی ماشاءالله رښتیا هم ډېر څه پکې یو شاعري دي نو بلا رنګونه لري ډېر خوند پکې دی او د مجاهدینو هغه احساسات په څپو راولي نو دلته څه فکر کوې چې دا ماحول چې ګورو شاعرۍ کښې داسې فرق مخصوص دی شعر ته هم داسې ماحول په کارېږي که نه هم دغه شان چې سړور شاه زلمي چې دا پاک سپېڅلې قوارې او همدا راز دنګې ځوانۍ او داسې لوړ قدونه او پراخې سینې او کلاشینکوف ورسره چې ډډې ته اچولی سه ورسره ښکاري لکه تومانچه نو دغه شان او بیا داسې جنګ کښې هم داسې لکه زمریان په هر مورته دی که امارتي او که کاربکي او که امریکایي او که نور خنزیران وي نو داسې پې ور روان وي لکه شاهین نو هغه ته د ټپوسانو غوندې منډې وایي دغه حالات چې ګورې شاعرۍ کښې دې څه فرق محسوس یې ولې نه داسې حالات چې زه ګورم شاعرۍ کښې د ما ډېر فرق را ځي او نور هم شاعري د ما پیاوړي کېږي انشاءالله ډېر ښه یو څومره شعرونه به دې لیکلي ډېر شعرونه مې هغسې شته لکه نظمونه او ترانې کومه ترانه چې دې اوس همدلته خلافت ته راغلي او لیکلي دي هغه ترانه تا نه ستاسې په غږ اورو ستاسې غږ هم ډېر خوندور دی سوچې مو ژوندي یو ټیټېدو ته به دې پرېنهدو وتورا بیرغا غورځېدو ته به دې پرېنهدو سوچې مو ژوندي یو ټیټېدو ته به دې پرېنهدو سوچې مو ژوندي یو ټیټېدو ته به دې پرېنهدو وتورا بیرغا خلافت به تل چارې ساتو تا باندې مین یو موږ له تا سره یاري ساتو تا باندې مین یو موږ له تا سره یاري ساتو وتورا بیرغا ورکېدو تا به دې پرېنهدو سوچې مو ژوند یو ټیټېدو تا به دې پرېنهدو سوچې مو ژوند یو ټیټېدو تا به دې پرېنهدو وتورا بیرغا غورځېدو تا به دې پرېنهدو سوچې مو ژوند یو ټیټېدو تا به دې پرېنهدو سوچې مو ژوند یو ټیټېدو تا به دې پرېنهدو وتورا بیرغا موږ له ستا سره وعده کوو څوک چې دې خلاف وي په هغه باندې حمله کوو څوک چې دې خلاف وي په هغه باندې حمله کوو وتورا بیرغا ختمېدو ته به دې پرېنهدو سوچې مو ژوند یو ټیټېدو تا به دې پرېنهدو سوچې مو ژوند یو ټیټېدو تا به دې پرېنهدو وتورا بیرغا غورځېدو تا به دې پرېنهدو سوچې مو ژوند یو ټیټېدو تا به دې پرېنهدو سوچې مو ژوند یو ټیټېدو تا به دې پرېنهدو وتورا بیرغا موږ دا ستا په سر جنګونه کړو شګې دې وړو لاسو کښې موږ تا باندې نازونه کړو شګې دې وړو لاسو کښې موږ تا باندې نازونه کړو وتورا بیرغا شاته تلو ته به دې پرېنهدو سوچې مو ژوند یو ټیټېدو ته به دې پرېنهدو سوچې مو ژوند یو ټیټېدو ته به دې پرېنهدو وتورا بیرغا غورځېدو ته به دې پرېنهدو سوچې مو ژوند یو ټیټېدو ته به دې پرېنهدو سوچې مو ژوندیو ټیټېدو ته به دې پرېنږدو څو چې ما ژوندیو ټیټېدو ته به دې پرېنږدو ډېر ښکله ډېر په زړه پورې نو بسم الله وروره ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ په اخره کښې د هغه ملګرو ته چې ستا خو ګڼ ملګري به اوس هم امانت سره دي او په دې شک کښې پراته دي او اوس هم لا غولېدلي دي هغوی ته څه پیغام لرې هغې ته خو زما دغه پیغام ده چې نور د خپل مرګونه مه خرابوي او همدغه نظام د پاره یې قربانۍ ورکړې او همدغه نظام د پاره جنګېدل او خلافت الله راوستو نو اوس راشي ټول د خلافت سره غاړه شي